przez pryzmat historii i przez pryzmat swojej maleńkości, że muzyka disco w Polsce nie była ukochanym stylem. Że ludzie, którzy fascynowali się muzyką rockową, zresztą taka historia z końcówki lat 70. z Chicago i słynna akcja Disco Demolition, kiedy to rockmeni wtargnęli na stadion i wysadzili, dosłownie wysadzili w powietrze płyty z muzyką disco, twierdząc, że to chłam, że to pop, że to do niczego się nie nadaje i do niczego podobne nie jest, że to muzyka, że to nie muzyka. Mhm. I ciekaw jestem, czy miałeś trudności z prezentowaniem takiej muzyki w Polsce, zwłaszcza w latach 80., kiedy potęgą był polski rock. Nie, dlatego że właściwie ja zawsze kierowałem się w pracy w radiu po pierwsze swoim gustem, a po drugie intuicją. Pamiętaj, że to nie było traktowane, nie mówiło się, że to gramy disco teraz, że to Donna Summer. Donna Summer odniosła sukces, płyta Bad Girls była hitem nieprawdopodobnym, utwór Hot Stuff, chociaż jest trochę disco, jest także rockowy trochę i nie mówiło się wtedy pod hasłem disco, nie było audycji w Trójce, która prezentowała tylko taką muzykę, nawet w nocy, czy w takich gorszych pasmach słuchalności. Ale ta muzyka właściwie była wszędzie. Była w audycjach po prostu jako hity ze świata. Ale nie mówiło się disco. Nie mówiło się disco. Nie mówiło się disco właśnie dlatego, że to słowo... Pejoratywnie się kojarzyło. No właśnie. Tak, bo to było do dyskoteki. Jak się jest młodym, to się chodzi do dyskoteki. Sam chodziłem i tańczyłem i głuchłem na tych dyskotekach, bo zwykle to było za głośno i zbyt intensywnie. No ale czemu no, odmawiać ludziom, jeżeli chcą iść i tańczyć, no to bardzo proszę. Ale moim zdaniem było dużo takiego właśnie dyskotekowego chłamu, który świetnie się sprawdzał w dyskotece, ale też powstała cała fala świetnych rzeczy. Moda, po prostu moda. No, wiadomo było, że jeżeli to jest modne i popularne, jeżeli Donna Summer sprzedaje 2 miliony, 3 miliony płyty, no to, to poszli za tym inni i jak zwykle w takim przypadku, każdy się chciał doczepić i w tych doczepkach było sporo złego. To tak jak z każdym gatunkiem muzyki. Po latach przeżyłem coś podobnego ze smooth jazzem, kiedy, jak powiedziałem do Aldi Meoli, żeby powiedział mi "Hi, this is Aldi Meoli, listening to smooth jazz cafe", to on powiedział "Smooth jazz? To jest najgorsza muzyka, jaka może być". Nie. W tym było dużo dobrego, ale doczepili się do tego, jak zwykle, tacy, którzy chcieli na tym zarobić trochę kasy. I to było złe, ale czy złe jest nagranie to, które usłyszymy teraz? Bardzo proszę. Time. Bigos. Albo Bigos. No i znowu powrót do tej akcji z 79 roku, bo to, przypomnijmy, muzyka, która została wykorzystana w filmie Gorączka sobotniej nocy. Tam została spalona kukła Travolty przed stadionem. Rockmani spalili tę kukłę. Film się zestarzał nieprawdopodobnie i właściwie nie da się go już oglądać, natomiast muzyka brzmi fantastycznie, bo to jest prawdziwa muzyka grana przez prawdziwych ludzi, żywe, prawdziwe instrumenty. No i to zawsze będzie dobrze brzmiało. Ja wielokrotnie to powtarzałem, że cała najpiękniejsza muzyka powstała w latach 70. Nie tylko rock progresywny, czyli na przykład Genesis, Pink Floyd, King Crimson, ale także ta właśnie popowa, bo wtedy, tak jak mówię, disco było pejoratywnym określeniem, ale popowa czy popowo-rockowa było ok. A jak reagujesz na te wszystkie reedycje, na te odnowione albumy, ale również i na aukcje w internecie, gdzie no, te pierwsze tłoczenia muzyki disco można kupić bądź sprzedać za ciężkie pieniądze? Co sądzisz o tej nowej modzie na tę muzykę? Nigdy nie przypuszczałem, że czarna płyta powróci. Zresztą pozbyłem się całej swojej kolekcji, licząc na to, że, znaczy wiedząc, że to już jest przeszłość i zresztą jestem fanem płyt kompaktowych, lubię odtwarzać muzykę z płyt kompaktowych. Ja również. Ale to dobrze, że to wraca, że ludzie lubią szum starej płyty. Wtedy się uciekało od tych trzasków. Nie zapomnę, jak płyta Johna Evangelisa przyszła, Short Stories, to Jarek Kawecki całą noc wycinał stuki, bo była z błędem jakimś wytłoczona i te stuki były bez przerwy, permanentnie, a trzeba było następnego dnia coś z tego zagrać, więc, a teraz to się czasami do płyt kompaktowych dorzuca te trzaski z płyty analogowej, bo to ma takie fajne brzmienie, takie ocieplające trochę. Nie przeszkadza mi to, ale już do płyt czarnych nie wrócę. Mam teraz oczywiście znowu taką małą kolekcję rzeczy, które chciałbym mieć, które stoją i czekają na to, żeby je otworzyć i zagrać na przykład, zwłaszcza na antenie, bo w domu jednak płyta kompaktowa. No to fajnie, że się wraca do tych starych tych. No, A jak sądzisz, czym to jest spowodowane? Bo ludzie w twoim wieku, średnie i starsze pokolenie, to no, pewnie wracają do tych nowych reedycji, no, patrzą na to wszystko przez pryzmat wspomnień. Ale ludzie, którzy mają dziś 25-20 lat i kupują tę muzykę, zwróć uwagę na to, jakim zainteresowaniem cieszy się znowu twórczość Andrzeja Korzyńskiego. No, te płyty kupują dwudziestoparolatkowie często. Ja widzę to po tobie, że to jest, nie wiem, szukanie właśnie takich archeo, czegoś takiego, co było, minęło. Ja się cieszę z tego, dlatego że czasami docieram teraz na płytach kompaktowych czy też winylowych, bo one obok też wychodzą, do rzeczy, których nie słyszałem 30, 40, 50 lat, dlatego że one gdzieś przepadły, zginęły, a teraz to się znajduje jednak i można tego posłuchać. To fajnie. Jestem za. Moim zdaniem to jest fantastyczne. Nie można się odcinać od przeszłości. Tak naprawdę w muzyce wszystko już było. No, są oczywiście nowe pomysły jakieś. Młodzi ludzie starają się wymyślić coś nowego, ale tak naprawdę wymyślają to, co już kiedyś ktoś inny wymyślił. Najlepszym przykładem jest tutaj Daft Punk, ale wcześniej posłuchamy sobie tego zespołu. To jest zupełnie nieprawdopodobne, że tak prosta konstrukcja może nieść tak wiele, no bo 4/4, wszędzie 4/4, 4/4, ta stopa charakterystyczna, a ile się dzieje w tle? Nile Rodgers i Bernard Edwards, czyli Chic, niesamowitą sprawę wymyślili rzeczywiście, bo to na tej jednej konstrukcji oparli no właściwie kilka takich absolutnych hitów, Le Freak, Dance, Dance, Dance, czy I Want Your Love, czy właśnie Good Times, to niby wszystko jakby jeden utwór cały czas brzmi, ale sukces był nieprawdopodobny. To było całe nowe brzmienie. Skoro wspominasz o Rodgersie, a wcześniej mówiłeś o Daft Punkach, to bardzo mnie ciekawi, jak zareagowałeś na muzykę Random Access Memories, czyli na najmłodszy album Daft Punków. No jak widziałeś, chyba nie tylko ja, wszyscy dobrze zareagowali, bo te piosenki, te utwory pojawiły się także wysoko na liście przebojów w Trójce. Mnie się to podobało, bo to jest szanowanie dorobku tamtych ludzi przez młodych ludzi, którzy zrobili to nowocześnie i zostali docenieni. Nagrody Grammy o tym świadczą chociażby. Nie jestem przeciwko takim kombinacjom. I to wszystko nagrane na taśmę, analogowo, starym, dobrym sposobem. Tutaj też rodzi się kolejne pytanie. Właśnie, jak z tym słuchaniem muzyki dzisiaj jest u ciebie? Słuchasz plików, muzyki z plików, czy to są tylko i wyłącznie płyty? Słucham wybranych audycji w radiu i płyt. Płyt. Czasami odkrywam coś po latach. Mam za dużą kolekcję, bo to jest takie chomikowanie trochę, że może mi się przydać. Teraz zaczynam się troszeczkę tej kolekcji pozbywać, co zresztą widzisz, bo czasami coś przynoszę. No bo jak widzę, że czegoś nie używałem 5, 10, 15, 20 lat, no to po co ma mi to leżeć i zawadzać? Jeżeli ktoś może sobie, ktoś z młodziaków może sobie coś tam odnaleźć nagle, nauczyć się czegoś jeszcze na tych płytach. Nigdy nie słuchałem tak dużo muzyki jak od czasu, kiedy są płyty kompaktowe, bo one są... dają taką łatwość. Wrzucasz płytę, 70 minut muzyki. Słuchanie płyty analogowych to była zawsze celebracja. To było, trzeba mieć czas, szczoteczka przeczyszczająca i to jakoś tak... Nie wyobrażam sobie na przykład gotowania obiadu przy słuchaniu płyty analogowej. Natomiast przy kompaktowej mi się zdarza. I nie przeszkadza mi to, bo czasami słucham czegoś, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest coś dla mnie, czy mogę odłożyć i pozbyć się tego. Więc tylko z płyt. Nie jestem nowoczesny. Nie mam tych takich wszystkich MP3-ek, czwórek, piątek i tak dalej. Płyty kompaktowe to jest... I to mi się podoba. Jestem zadowolony. Jest po prostu desygnat muzyki, to nie jest powietrze. Tak. A wracając do naszego głównego wątku, czyli do disco, to gdybym cię miał spytać o to, czym ono jest, to czym jest disco? Disco, jak już powiedziałem, to jest też muzyka. Ja bym nie mówił, że to nie jest muzyka. To jest moda. To jest moda drugiej połowy lat 70., która przerodziła się w cały... Przemysł? Przemysł też. Ale też urodziła wielu fantastycznych artystów, którzy zostali na długie lata potem jeszcze w muzyce, jak już tego disco nie było. Często dzielę muzykę na muzykę ciała i muzykę duszy, muzykę głowy. Czy wśród nagrań z muzyką disco są takie, które gdzieś są po środku, że są z jednej strony podrywają człowieka z fotela, a z drugiej strony rzeczywiście dają ukojenie, jeśli chodzi o słuchanie muzyki? Tak, oczywiście, jakbyś posłuchał sobie takich mniej znanych utworów Barry'ego White'a. 10 minut i on tam szemrze i ta muzyka pięknie zrobiona na klasyczną orkiestrę Love Unlimited. Właściwie u wszystkich można tych artystów to znaleźć. No może mniej u takich jak właśnie Chic, ale i Donna Summer, i Bee Gees, no to są także mistrzowie nastroju i pięknie to potrafili zrobić. Mam dla ciebie taką niespodziankę. Już się nie mogę doczekać. To jest zespół, który się nazywa Heatwave. No a kto tam jest maherem głównym, to powiem, jak posłuchamy. Wiesz, kto napisał tę piosenkę? No mów, nie wiem. Rod Temperton, który 6 lat później napisał dla Michaela Jacksona Thriller. To był jego zespół, Heatwave. Posłuchaj sobie Always and Forever. Piękna ballada. Ale ten Boogie Nights jest dla mnie takim... No, druga połowa lat 70., dokładnie 76. Rod Temperton, artysta, który pozostał potem i pisał przeboje dla wielu, wielu artystów. Kiedy dograłeś wcześniej w Trójce? Oj, dawno nie grałem tego Boogie Nights, to prawda, ale teraz, ponieważ w Sylwestra będę miał 2 godzinki, tak widzę, podglądam, to myślę, że skoncentruję się, to jakoś tak mnie obudziło mnie to tutaj i zostanę przy tej muzyce z lat 70. głównie, ale też 80. i współczesnych w Sylwestra, bo to będzie pewnie taka fajna przygrywka do tej zabawy wieczorno-nocnej. Koniecznie. Niedźwiedziu, disco powstało na przecięciu kilku stylów, między innymi funku, salsy, soulu. No i z disco też narodziły się inne style, jak house music, jak techno. Ja jestem ciekaw, jak ty postrzegasz to, co z disco powstało, to, co się zrodziło z disco. House i techno raczej nie. To znaczy, ja widzisz, jak ja wyglądam, to już nie są moje klimaty, że tak powiem. Ale do disco wracam bardzo chętnie. Może nie do takich rzeczy właśnie jak YMCA, bo to właśnie jest ten kicz. To takie trochę gorsze. To znaczy, ja mam też dobre wspomnienia. Mhm. I jak słyszę to w radiu, to nie zmieniam stacji, nie wyłączam, czy jest to Bay City Rollers, czy właśnie nawet Bakara, czy zespół Pussycat. Nie mam takiego problemu z tym wielkiego, ale to nie są rzeczy, które chciałbym grać. Jest tyle pięknej muzyki i z tamtych lat, i współcześnie, a tak mało czasu, że szkoda czasu na te rzeczy, które już tak dobrze znamy i które inne stacje nam to załatwiają, żeby prezentować te takie wielkie nagrania z tamtych lat. Bardzo ci dziękuję za przybycie za studia. Niedźwiedziu, ucz nas, pokazuj te rzeczy ze swojej kolekcji, bo Herb Alpert to jest na przykład... Rice. Tak, i Rice to jest artysta i utwór, który po raz pierwszy usłyszałem w twojej audycji i dzięki tobie. Znam tego producenta, znam tego kompozytora, tego muzyka. Tak więc pewnie nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu wielu innych ludzi, no właśnie, 30-latków, 30-parolatków, bardzo cię proszę, żebyś wyciągał muzykę disco z lat 70., no bo to kopalnia chyba, co? Ale zakończymy jednym utworem z 80-tych lat jednak, okay. Bo ten utwór też, znaczy nie wiem, bo dawno go może nie słyszałem, ale może się zestarzał, bo jednak muzyka lat 80-tych zestarzała się szybciej i wcześniej niż ta z 70-tych, ale pamiętam, że wtedy, kiedy to się ukazało, to był dla mnie absolutny gigant. Świetny gitarzysta, Michael Sembello, który zresztą tutaj także śpiewa, to jest z Flashdance piosenka Maniac. Posłuchaj, jak on tam gra na gitarze. Moim i państwa gościem był Marek Niedźwiecki. Bardzo dziękuję. Town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the A w nim już za chwilę wrócimy do muzyki z lat 70. To ciekawe spostrzeżenie, że ta z 80. trochę bardziej się zestarzała niż ta tworzona dekadę wcześniej. Państwo sypią listami. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Między innymi pan Przemysław napisał, że do prezentowanej piosenki Bee Gees najlepiej prowadzić reanimację. Ponoć idealne tempo. Warto wiedzieć, to prawda. Pan Piotr z kolei napisał, że nawet taki rockman jak Rod Stewart nagrał kilka kawałków w stylu disco. No, moglibyśmy jeszcze kilka innych ciekawych, ważnych zespołów znaleźć. Chociażby Rolling Stones, oni też mieli moment flirtu z muzyką disco. Tak więc o ten styl otarło się wielu znanych i ważnych muzyków. Przede mną płyta, no właśnie, płyta, na której była jeszcze perkusja, płyta wydana w 75 roku. Często podaję ten przykład Donny Summer i kompozycji albumu Love to Love You Baby. To również wątek ten pojawił się także w trakcie naszej rozmowy z Niedźwiedziem. No i pomyślałem, że a dlaczego byśmy mieli nie zaprezentować w całości tej pierwszej strony. Utwór trwa 16 minut i 50 sekund. No, chyba że gramofon będzie ciut szybszy bądź wolniejszy. W każdym razie, podobnie jak przy kompozycji I Feel Love, producentem nagrania jest Giorgio Moroder i Pete Bellotte. Ale tutaj jeszcze z żywym perkusistą. Samą piosenkę oczywiście napisała Donna Summer. Oh,

lying so close to me. There's no place I'd rather you be than with me. Yeah. Oh. Za nami pełna, prawie 17-minutowa wersja utworu Love to Love You Baby Donny Summer, czyli ta wersja właściwa, oryginalna, która została wydana w 1975 roku na albumie o tym samym tytule. Pozostajemy w latach 70., z tym, że przekraczamy teraz żelazną kurtynę i słuchamy muzyki, która powstała w PRL-u. Thank you. Z roku 1977 w programie trzecim Arp Live i słynny utwór Baby Bump, wykorzystany, przypomnę, również w filmie Człowiek z marmuru. Teraz po latach oficyna GAD Records odświeżyła tę płytę, dodając nagrania niepublikowane dotąd wcześniej. Kto z Państwa jeszcze nie słyszał, to informuję. Jumbo Jet jest pięknie wydany na płycie kompaktowej i do tego wszystkiego sporo bonusów oraz album Razem. Dołączony do Jumbo Jetta jest album Z bezpieczną szybkością, wydany wcześniej tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej. Motor Rock to kompozycja, którą chciałbym zaprezentować jeszcze z tej płyty. Przed nami Arp Live. Śpiewające, wydające również erotyczne dźwięki panie, to Alibabki. Alibabki w zespole Arp Live w kompozycji Motor Rock. Za 4 minuty wybije godzina druga. Pora więc powoli się już z Państwem żegnać. Na zakończenie Good Lucky i Daft Punk, czyli płyta złożona w hołdzie dekadzie lat 70. i muzyce disco. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówił Michał Margański. Kłaniam się. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.